سورة النساء درس نمبر ولسم زمنگا درس چکم ملگری دی پا خیر خیر گڑا کے ناغی طولو او ریدون کتا او چه سوکو ما دا غی سر دا درس او ری طولو تا السلام علیکم د سلام نفس عرض داده چې زمونږ درس الحمدلله شروع دی او شروع وي خو بعضی وخت کې د چټه مسله راشي نو د دې وجه نه تقریبا زمونږ به تر د دیرشم تاریخ پورې یعنی 30 اکتوبر پورې چې د اتوار رزی په 30 اکتوبر باندې نو د اتوار پرس کا الله ته منظور او خیر او چون زمونږ او چې زه د چوټای نه واپس راشم که خیری د دې میاشت په اخر کې نو د اتوار پر ورځ به زمونږ بیا درس شروع کیږي انشاءالله. نو د دې وجې نه دا ضروري وه ځکه چې خلک بار درس کې موږ سره شامل دي نو چې هغوی ته هم پته ولګي ځکه چې هغوی هم په دې انتظار کې چې یاره درس موږ ته راونه لېږلی شو څه وجه وشوه درس رانغی نو چې ټول خبردار شي او تاسو هم به انشاءالله الحمدلله خبردار شوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. یومئذ یود الذین په دغه ورځ باندې خوښۍ به هغه کسان غواړي به هغه کسان کفرو چې کفرې کړي وي وعصوا الرسول او نافرمانی کړي وي د پیغمبر لو تسوا بهم الارض کاش چې اموار شي په دې باندې دا ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولې د الله نه څه خبره. سورة النساء د لومبۍ ایسې دویم باب کې د منافقانو ذکر کیږي او په دې آیات کریمه کې هغه منافقانو ته زجر ورکیږي. د دې نه مخکې اوپر مایل شو چې د هر امت نه به په هغه خلکو باندې چې د پیغمبرانو خلاف یې کړي او د الله تبارک وتعالی احکاماتو خلاف ورزی کړي کوپرې کړي نو په هغه خلکو باندې به گواهان را پاسولی شي. نو چې کله دا گواهی وشي او کیږي نو دا کمو خلکو چې په دنیا کې کفر او د پیغمبر نافرمانی کړې وه او خلاف یې د پیغمبر د وخت نه کړی و نو دا خلک په وایي کاش چې زمونږ اړو پیدا نه وي په دې ژوند اړو زمونږ نه وي یا په موږ باندې دا ځمکه بالکل همواره شوي چې زمونږ اړو نیم نشان نه وي دومره پورې افسوس به بیا کوي. دا افسوس د څه د وجې نه د دې د وجې نه که د دنیا هر څومره ژوند چاله ورکړی شي نو دې ته پانی ژوند ویلی شي او د دې بقا نشته او اصل کې ژوند چې دی هغه ژوند د آخرت دی چې د هغې پنا نشته او بقا شته. نو چې کله سړی په ده باندې ګواهی وشي او ده ته پته ولګي چې اوس خو د دنیا د پانی ژوند غونې بیا د مرګ او دا سیزونه نشته نو دی به په دغه ټایم کې بیا ډېر افسوس کوي چې کاش چې دا ځمکه په ما همواره شوي او چې زه دې ځای کې د دې ګواهو په مخ کې باندې چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې په ما نن کیږي او زه نن د هغې د وجې نه عذاب ته غورځېږم چې زه اړو وی نه دا به څومره د افسوس خبرې الله تبارک وتعالی دې موږ د داسې وعید نه په امن و امان کې وساتي. نو فرمای یومئذین په دغه ورځ کې یود الذین غواړي به کسان خوښۍ به کسان کفرو چې کفرې کړی دی وعصوا الرسول او پیغمبر او خلاف یې کړی دی نافرمانی کړې ده د پیغمبر نه لو تسوا بهم الارض کاش چې هموار شي په دې باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او نه به شي پټولې د الله نه څه خبره. دلته په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی وایي د الله نه به څه خبره پټولې نشي او نو چې د الله نه پټیږي نه نو د قیامت پر ازمانی سورۃ الانعام 23 نمبر آیات کې راځي والله ربنا ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله ورب زمنګا چې نو مونږ شرکونکي نه آیا دی د الله نه حقیقت پټی دلته وی الله نه پټول نشي اول ته پخپل دا مشرکان چې دنیا کې شرک کړی وي چې مونږ شرک نه دی کړی نو څنګه د الله تبارک وتعالى نه حقیقت پټیږي نو مطلب دا چې دلته دا سوال سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وی چې اوسړه راغې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کئ چې الله تبارک وتعالى په قران کې د مشرکینو متعلق فرمایي چی غیب وی د قیامت پر ازمانه والله ربنا ما کننا مشرکین قسم می دی اے رب زمنگا چی منگا خو شرک نو کڑے او دلتا دی آیات کی وی چی ولا یکتمون اللہ حدیثا نا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتا وی چی ار اغوینا چی دی د قیامت پر ازمانه دادا چی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله چې رب زمنګا چې نو مونږ شرک کوونکې چې مشرکین دا خبره ویني چې جنت ته د نکیدونکې خلق په دې باندې د نکیږي چې هغه اهل توحید والدي نو دی به هم دغه ټیم کې انکار وکي چې مونږ خو شرک نه دی کړی مونږ هم په کار دی چې جنت ته دن نشو نو په دغه ټیم کې به الله تبارک وتعالى مخر د دی په ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی مہر وپو جب وائن دیو لگی نو لازخ پی بے شروع کی چی مونکو شرک کرن نو دا اللہ نبا خبرت سنشی پٹولے نو اگر چی دیو پا جب وائن دی دا خبر کئی شروع کئی اللہ تبارک و تعالی بولا پا جب وائن مہر لگی او لازخ پی با پا دیمانی گوائی شروع کی چی مونکو شرک کرن دی نو دا دی وجہ نا دا اللہ تبارک و تعالی نسا خبر نشی پٹولے ولا یکتمون اللہ حدیثا نبشی پټولی دا الله نس خبره یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقربوا الصلاة منز دی کیږي مانځتا یا ایو الذین اے هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی لا تقربوا الصلاة منز دی کیږي مانځتا وانتم سکارا او په داسې حال کې چې تاسو په سکی په نشه کې حتا تر دې پوری تعلمو چې پوښی ما تقولون په هغه سمانی چې تاسو وایي ولا جنبا او نو په حالت جنابت کې الا عابر سبیل مگر کتیریدن کیي پلارا حتا تغتسلوا تر دې پوری چې تاسو غسل وکي اولام بی وان کنتم مرضا او کچری وای تاسو مریدان یعنی بیماران او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط يا راشي يوكستاسنا داو دسماتنا او لامستم النساء ياي لاس وللي خزل يوزيشوي دا خزو سرا فلم تجدوا ما ان نيمون دي وبولرا فتيمموا صعيدا طيبا نتيمم دي ووي پا لوتا پاكا بانده فمسحو بوجوهکم نو لاس ترا کاگی پا مخونو خپلو بانده پا مخونو ستاسو پا مخونو خپلو وعیده کم پلاسونو ستاسو پلاسونو خپلو ان اللہ اکنن اللہ تعالی چه ده کان غفوان غفورا ده افکون که بخون که پا ده آیات کریمه که امر مصلح ذکر کیگی کلا چې په بقره 219 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایلی وو ويسالونک عن الخمر والميسر تپوس کې استانا په بار د شرابو او د جوړای کې نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله منلا د شراب په بار کې کافی او شافي حکم راولے گا نو چکل دا آیات اولستے شو چ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نمر رضی اللہ تعالی عنہ بیا وی اللہم بین لنا پی الخمر بیانن شافین، یا اللہ منگلا دا شراب و پبارکی کافی او شافی جواب چکم نے او دارنگی حکم راو لے گا. نبیا دو سورة المائدے 91 نمبر آیات کے اللہ تبارک و تعالی و پرمائل فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تاسو منکیدن کی ای دا شراب و دا سکولونا او کنی ای. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پدخ کے وقت کے اوپر مائل انتہینا یا ربی انتہینا، بس منگا لاسی اچات کرو منشو منشو اللہ تبارک و تعالی ستا بیان پورا شو ستا بیان پورا منگتاو شو، یعنی مطلب دا چی من رالا مخ کے خطارہ تویلیو چی پدے کی چکم دینو پیدے چکم دینو کمی دی او نقصانات زیاد تی. مخ کی دیویلو چی مستمران از دیکھئی گئی چی تاسو پا نشا کی ای نو ام لا حکم نو چی منگا سچلو کو دو شراب و ببارا گئی، نو چی کلم آئی دا کی حکم را گئی چی تاسو منی کی گئی که نمنی کی گئی وی انتہینا منگا منشو یا ربی انتہینا اے رب از منگا منیشو. نو دا دی وجینا اللہ تبارک و تعالی دلت دا مزد پارا دا خبر پرمائی چه تاسو کلپ نشکیئی نو مستا بننیز دیکی گئی. ولی مستا دو خبر و ضرورت یو دلتا ذکر کی اغا صدا اغا دادا چه دو مست پا خالت کی خشوع چه انسان کی خشوع عجزی اللہ تبارک و تعالی تا، او دویم حضور چه زرد حاضر. نو خشوع او حضور دا د شراب سکون کو ترازی دا غزړه حاضر چرته کله ډاکټر تاسو لا اپریشن کوي او نشه در کی تاسو نازې غسې تاسو پوئږئ نشه چې سړی وکي دا غزړه به د کم ځای نه حاضر شي. نو د موز د پاره یو ضروری خبره چې ستا زړه دې حاضری چې تی موز کی سویلی کیږي چې هغه کې سوچ او فکر کوي او دا رنگی مسکی دا اللہ تبارک و تعالی اغا عبادت کی چکم اللہ تبارک و تعالی تا تا دا تابداری او اللہ تا دا توجہ کولو کم تربیت در کئی چا اغا تربیت تخپل کی چوا کئی دی ارا دا مسکو زمان دا پار دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا اللہ سرا دا مخامخ کی دو او دا اللہ سرا دا مناجات کولو یو تربیت تڑی رو چت. نو دا دی وجہ نا دا غی دا پارا دا ضروری دا چه حضور ای قلب چه زړه دی حاضری او دویم دا غیر دا پار خشوع چه عجزی. نو چه کل شراب سکلی آکی عجزی دی کم زینا راشی آخو مستی پا آغا ٹیم کی مستی کئی. نو دا دی وجینا دا حالتونا چه کم اسلام ذکر کئی پا آئی کتاسو دنیاوی امگو رئی او اخروی امگو رئی تول نقصانات نقصانات. نو زکا فرمائی لا تقربوا الصلاة من ذيك ایمان زتا وانتم سکارا او پدا سے حال کی چی تاسو په نشه کی حتا تر دې پوره تعلمو چی تاسو په شی ما تقولون پاغه سوای چی تاسو وای چی په نشه کی نو ته په پویږي نو کوي نه کوي نو دا مونږ ته تعلیم راو وته دا چی موږ کوي نو ځان په پوا کوي نو چی ترجمه ته نکی نو د موږ چی مخه د امام لګی تلاوت کوي نو به په سپو شي. نو زمان خلق کوئی ترجمه تا مکینه چه سوال لسه علمونه دی نیکری پا خواب ایوی اس خوال حمدالله خبر حل شوا خو پا خواب ایوی چه سوال لسه علمونه دی نیکری وی چه تا ترجمه تا کینه دی دا ولی وی تاستا پتا دا ولی وی زازز نوام تاستا وای ایگی شابستی سو کویلی شی دکانه بنده دا آی شابستی چه علم پتا وطا ونلگی دکانه بنده دا. نو مطلب دا چی انسان لا پکار دی چې وګوره د قران آیاتونه الله تبارک وتعالى وای چې په نشه کې ته په پویږي نه نو چې سړی سلویخ کاله 50 کاله ته ولې ورسی او ترجمه یې زده کی د قران او ویرا دماغ می نشته دماغ دې څنګه نشته د دنیا لپاره او پاسپورت او شناری کارت دې دا هغه ملکونو لپاره جوړ غو موږ تاسو لا نږدې یو یورپ ته چې په کوم طریقو باندې تاسو وګورئ لس لس میاشتې خلق په لارو کې چې کم دینو کم کم تکلیفونه تېرئ د څه دپاره د دنیا د پیدې د پاره، نو د الله د دین د پاره بیا وی دماغ می نشته، بیا ویره مونږ ته ټیم نشته، یاره ډیوټي د سوکو ډیر غټه ډیوټي ده، 2 لس ګنټې لس ګنټې ستړي. الله پاک وی حتا تعلم ما تقولون، تر دې پورې چې تاسو پوهیږئ چې موږ په حالت کې پاغه سمانی چې تاسو یې وایي، نو چې یو سړی زده کړي او په معنا او په مقصد یې نه پوهیږي، نو بیا خو تعلمون مطلب څه شو؟ ولا جنوبا الا عابر سبيل، او نو په جنابت کې منځدي کېږي مستا، یعنی په څه حالت کې؟ ولا جنوبا، او نه په داسې حال کې چې یی تاسو په جنابت کې، الا عابری سبیل، مگر کتیری دن کی پلار باندې، حتا تغتسلو، تر دې پوری چې تاسو اولامبای، ک صرف تیرې دې قدر لنو اجازت ته تشته، خو لکه دا چې جو وخت په کې نه تیرای، ا نو د لامبلو د پارا، ځکه چې بعض خلک لکه د جمعه کیو دو نو بدې سکی په دیلار بتیریږي ک تیریږي بنا، نو دغه تیرې دلې دل جایز کړی دي، او نور چې کم نه، نو داغې نه علاوه ته د جنابت په حالت کې مونږ نه شکولې. نو الته خبره د شرابو د پاره وا چې حضور دي، د زړه حاضرې دل دي، او دویم دا چې عجزی دي، نو دلته د مونږ د پاره دوه سیزونه ضروری دي، یو دا چې طهارت دي، او بل دا چې نظافت دي. طهارت چې استا بدن پاکي، او دا رنگ نظافت چې تا کپڑے چولی او کمزې مونږ کوي چې پاکي، نو د دې وجنه د مونږ د پاره دلته د پاکای او د نظافت د پاره دا دواړه حالت چې ستا موجودی، نو الته مونږ کول شي. وین کنتم مرد، اوس که چره وبنوي، نو الله تبارک وتعالى داسې دین دی چې ته به مونږ نه پریږدي چې وبنيشته، او ته به دا الله تبارک وتعالى د دین هغه حکم به نه پریږدي چې وبنيشته، نه حکم یې بل د اوبو په ځای قائم کړی دی، هغه څه دی، او نه به شک کای امامتی پکې ورکوا چې او بنوي، خلکو له پکې تعلیم ورکوا، دا الله تبارک وتعالى حکم دی، مونږه تاسو چې پکې د خپل عقل جنگو، مونږه استاله پدې کې عقل جنگول نه دی پکار. الله تبارک وتعالى وایي که ته مریض وې او بدل اخې نه وې، نو تیمم وو، که او بنوي نو تیمم وو، خو موږ به نه پرېږدي. وین کنتم مرضا، که چېرې وای تاسو بیمار بیماران، او علی سفرین، یا په سفر باندې، او جاء احد منکم من الغائط، یا راغی او کس تاسو نه د اودس ماتینه، او لامستم النساء، او یا لاس وړللی تاسو خزو لرا، یعنی یو ځای شوی د خزو سره، فلم تجدو ما ان، نو بس کچری نموندې تاسو اوبو لرا، فتیممو سعیدا، نو تیممو وای سعیدا طیبا، په لوټه پاکه باندې. جنوب لریوالی ته وایي د مسجد نه عبادت، د مسجد د عبادت نه، او د الله د جومات د عبادت نه سړی لری کوي، او خو هغه اوبه چې هغه د انسان نه په خوند سره او په ټوب سره راوځي، که جماوي د خپلې بیبي سره، که احتلام وي چې د شپې سړی چې کم دی نو احتلام پې وشي او دس پې واوړي، او که نه چا ګناه کاو او مستی ته وشوا او په مستی سره د ځان نه اوبه وباسلې، په کار نه چې دا کار څوک وکړي، حکم په مستی سره وباسلې، په احتلام سره د روجه دار روجه نه ماتیږي. کله چې تا ته د شپې احتلام وشو، د ورځې احتلام وشو، روجه دې ده، نو ستا روجه د احتلام په وجه باندې نه ماتیږي. او دارنګي که مستی وي، نو په احتلام سره د روجه دارو روجه نه ماتیږي، خو چې کله یو سړی په مستی سره، نو په مستی سره چې کم دی د روجه ماتیږي. دارنګي په جما کولو سره روجه ماتیږي، خو هغې کې بیا کپاره ورکول دي، یا دا چې د غلام ازادول دي، او که چېرې د غلام ازادول نه، نو بیا 2 میاشتې روجې نیول دي، او که 2 میاشتې روجې طاقت نه، نو شپېتو مسکینانو لا ډوډۍ ورکول دي. نو په مستی سره اوبو ایستل روجه ماته او کپاره پی نشته، او که چېرې جما سره وو، نو په هغه باندې کپاره هم ده، چې دا کپاره 3 قسمه ده، او دا هغې ذکر مونږ وکړو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي که چېرې دا حالت پتا سراغې او د اوبو نشواله او بنوي نو طریقې درته د تیموم راولېګلا او درته او خودلا نو داغي طریقه دا دا پمسهو بی وجوهکم لاس راکا گئی په مخونو استاسو و ایدیکم او په لاسونو استاسو باندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان غفوان غفورا دی بهون کې ا دی اپ کون کې بهون کې یو انسان دی اغه چې کم دی نو بیمار دی خو په بو سره د تکلیف میلاویږي ضرر ورته رسی نو په حالت کې بدې تیموم وای دا لنګ حالت سفر دی او په کې نشته یاشتې خود سکول د پاره کافی دی او کته په اوداس کای نو بیا نه نه اوداس ته پاره به تیموم وای او به د خپل سکول چرته خراب نه کی په اوداس باندې ځکه چې ته مسافر یې نو دا غو بو تا ته ضرورت دی او د تیموم د پاره چې کم دی نو د موز د پاره چې کم دی نو ته تیموم وای او چې بالکل نوی نو بیا خو معلومه خبره ده چې لازم به تیموم وای خو که اوبه تا سره لږې وې د سکولو دپاره نو د سکولو د اوبو به خیال ساتې ځکه چې ته په سفر باندې یومئذین یود الذین په دغه ورځ باندې خوښۍ به هغه کسان غواړي به هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی وعصوا الرسول او نافرمانی کړې ده پیغمبر لو تسوا بهم الارض کاش اموار شي په دی باندې ځمکه ولا یکتمون الله حدیثا او نبشی پټول دی الله نه خبره یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقربوا الصلاة من نزدیکی ایمان زتا و انتم سکارا او په داسې حال کې چې تاسو بیوشا په نشه کې حتی تر دې پورې تعلمو چې پوه شئ ما تقولون په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ ولا جنبا او نو په حالت جنابت کې الا عابري سبيل مگر کتیری دن کې د لارې حتی تر دې پورې تغتسلوا چې تاسو غسل کوي اولامبي وان كنتم مرضى او کچری وې تاسو بیماران او على سفر یا په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط یا راشي او کس تاسو نه دا او د سماتینه او لا مستم النساء یا لاس ورللی خوزو لرا یوزی شوی فلم تجدو ما انو بس کچری نمون دی تاسو بو لرا فتیممو سعیدن طیبن نو تیممو کئی پا لوٹا پاکا بانده فمسهو بی وجوهکم نو لاس راکا گئی پا مخون استاسو و ایدیکم او پا لاسون استاسو مانده ان اللہ یکینا اللہ تعالی چه ده کان غفوان غفوران دے افا کون کے او مافی کون کے تر دې ځای پورې د آل عمران د لومبۍ ایسې دویم باب ختم شو چې په باره د منافقانو کې و د هغې خرابۍ بیانولې هغې له زجر ورکو او اخر چې باب یې ختمو نو امر مصلح ولا راړه 43 نمبر آیات کې انشاءالله چې چوټي ختمه شي نو موږ به درېیم باب چې په باره د اهلي کتابو کې دی هغې باندې به انشاءالله د دغې 44 نمبر آیات نه شروع کوو که خیر